Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, godmorgen og velkommen til 55 minutters finanssnak i dag med fokus mod helt nye vidder. Vi zoomer nemlig ind på et i investeringsmæssige sammenhænge grænseland. Det er Frontier Markets, der er på programmet i dag i dagens udsendelse. Der skal vi blandt andet forbi Vietnam, hvor vi har fint besøg fra. Men inden da, så lad os lige starte med at åbne markedet. Lars Svendsen, er din bold, du vil tage? Ja, det er det. Vi har sådan lige to på hver sin side af nettet bolde. Det ene er Pandora, som har reelt set nedjusteret, men ikke noget vanvittigt voldsomt. Men det er bare det, at der er sådan en vis overspændthed blandt investorerne i den aktie, om det er gået lidt sværere med salget, og brugsvarer sig en lille smule sværere, og så skal det betale noget mere skat. Men, og så holder finanschefen op, og det er jo måske, det var sådan den første, vi lige skulle sluge, ikke? Men, men så omvendt, så er BAO kommet ud med et meget flot regnskab, som jeg forstår det, men det er jo ikke, tager jeg mig ikke så meget af, fordi det er en bold, der er løbet fast, den er blevet temmelig dyr, så den bruger jeg ikke så meget tid på, men han er faktisk helt op i kurs 180, det er dog noget. Det må man sige. Så, hvad hedder det, det er morgensituation, der er altså nogle ordentlige et par store hug, og det er sådan 9% ned fra Pandora, og 12% op på den anden, ikke? Mm. Så det, der bliver sparket til bolden. Og ellers, Lars Svendsen, så er det vel en markedsstemning, der ikke er helt lige så positiv som de første dage af 2018. Ja, vi løber tør på benzin. Der skal lige tages lidt profit hjem. Er det det handler om, eller er vi ved at blive seriøst bekymret for, at det skal den anden vej? Nej, det er jeg ikke. Men der er sådan lidt, at man synes nu, den første uge var jo sådan en rasende god model. Jeg tjente 4% på en uge, ikke? Og så videre. Og det var jo sådan nogenlunde, hvor de andre markeder ligger nu op med 3% herhjemme. Vi er op med 1,2 nu i Danmark, men Tyskland har jo også haft et lille løft, ikke? Så det er sådan lidt, at det er gået lidt stærkt, og så klapper vi hesten, og det er mere sådan klap-hesten-marked, ikke? Mm. Men det er situationen, så der er. Og det er, vi ved jo alt sammen godt, at lige nu er det tid for profit warnings. Mm. Og det er jo rigtig sådan, nu BO's regnskab var jo helt ordinært. Det var andet kvartal, men de har skrevet regnskabsår, men så der er jo ikke noget, altså det var ikke en profit warning sådan set, men det var de andre, ikke? Mm. Så ja, det er hvad der sker omkring os. Så det er hvad der sker omkring os, Lars Svendsen. Vi vender tilbage til det danske marked lidt senere i udsendelsen. Der er nemlig masser af andre spændende ting, vi skal kaste os omkring, så lad os se at komme i gang med dagens emne. Du lytter til Radio 24/7. Verden er som bekendt så stor, men som investor, så kan man let komme til at koncentrere sig om de selskaber, der ligger inden for overskuelig rækkefølge. I dag, der udvider vi horisonten lidt her i Millionærklubben. Det skal nemlig handle om frontier markets, altså markeder, som har lovende økonomisk udvikling og fornuftig finansiel infrastruktur, men som ikke er kommet helt derop, hvor vi nu kan kalde dem for emerging markets. For at gøre os klogere på det, så har vi fået besøg af bestyrelsesformand og stifter af kapitalforvaltningsselskabet Dragon Capital i Vietnam, Mr. Dominic Scriven. Thank you so much for joining us, Mr. Scriven. Good morning. Great pleasure. Good morning. You've been in the financial business for quite some time. You've been working in London and in Hong Kong, and in 1994, you founded this company, Dragon Capital, in Ho Chi Minh City. Can you tell us a little bit about the development you must have seen in that area since then? Yes, well, it's quite a long time ago, and one of the points about emerging markets and frontier markets economies is that they change very quickly. Mm-hmm. Most visible is perhaps people. When we started, there was 70 million people in Vietnam. There's now 96 million people. Right. That's roughly 1 million people a year. So you see that, and then all that comes from that, so the infrastructure, the roads from a very poor level of infrastructure, you see bridges being built, etc., etc. And you see the benefits of rising incomes. People are no longer on bicycles, they're going through motorbikes, and now they're in cars, beginning to take holidays, that sort of thing. And of course, in the financial space, when we started, there wasn't any form of capital market. We thought there was going to be, but the Asian crisis happened and put it off for a few years. So we started with nothing. In fact, if you wanted to invest in a company, in those days, you needed the prime minister to sign off on it. So things today have moved quite a long way. I'm happy to say you don't need that anymore. And there's a reasonably lively equity market and a reasonably lively debt market. So is Vietnam and the area around Vietnam, is that actually now a profitable hunting ground for investment? Well, it's interesting you say the area around. There is a term that's being used, LVMC, which mm-hmm. is Laos, Vietnam, Cambodia, and Myanmar. And people are focusing on these as, if you like, the next waterfall down of development, economic development. We do invest in all of those, but I have to be honest and say Vietnam is 95-97% of what we do, because it's what we understand, it's big, and it's ahead of the others. So I would say Vietnam is far and away out of those four countries. But as you're aware, Southeast Asia as a whole is increasingly attracting attention. So that would include the Philippines and Indonesia and Malaysia and Thailand as well. Mm. And as I've already mentioned for our listeners, we talk about the frontier markets. What actually defines a frontier market in your point of view? Well, that's an extremely good question. I'm not sure anybody knows. the term is a relatively new one. Mm-hmm. I think we can say it's only 10, 15 years old. And it was coined by a lady who works at the World Bank, or the IFC part of the World Bank, to describe the emerging next layer of economies, or more particularly financial markets, below the emerging markets. Mm-hmm. And of course, the reason here is that emerging markets themselves have developed very significantly over the last 20 years. And if you visit Korea, for example, which is called an emerging market, it doesn't look emerging at all. Mm-hmm. Korea owns, you know, large parts of the airport system in Britain. And the same is true of Taiwan and Peru and a lot of these countries. So there's clearly a need to define the next layer down. And the definition that that we use is economies where the equity market is less than 50 or 60% of GDP in size. Mm-hmm. So above that level, you would fall into an emerging market. And of course, most of our economies in Europe are well over 100% in the size of that. Well, stock prices are also very high, you know. That's also true. Part of the show. They might go back. Well, yeah. Athens, yeah. Unless I'm much mistaken, did retreat into the realm of the emerging markets, didn't it? Yeah, the point, yeah, they did. Yeah, that's true. So it's actually, when we talk frontier markets, we are actually all over the world. I mean, it's not only in the South Asian region where you are situated. No, that's indeed correct. In fact, the definition technically that people would use is an index, and the index is put together by Morgan Stanley MSCI. It's a frontier index. It's got about 20 markets in it. The largest is the Philippines. And the smallest is the Ivory Coast, and there's everywhere in between. All right, okay, good, thanks. So let's look at Vietnam or the region where you are situated. Could you try and describe some of the major risks as to investing into those countries? Yeah, well, let me say first of all that I think the reason people first started focusing on frontier markets is because generally they have growth. And so people are looking for growth because that's a key indicator of investment returns. It's not, of course, a guarantor of investment returns, but it is a key indicator. Because most of these economies are not fully integrated in the global supply chain, they are non-correlated. And so they add a level of diversification, which many studies have shown as an asset class, can reduce risk overall, just simply because they are non-correlated without reducing returns. So that's portfolio theory. In practice, however, and if we think Philippines on the one hand and Ivory Coast on the other, we're talking about a very varied group of countries, of economies. Some are, you know, massive commodity exporters, for example. Some are massive commodity importers and everything in between. So there's clearly a need to understand and be aware of what sort of risks there are. The biggest risk that I've come across in Vietnam is what you might call unpredicted volatility. So if we look at major world markets, as you said, Law, share prices are very high. I mean, I think it's fair to say that we can predict that there will be some risk in developed financial markets, and that prospect of risk becomes closer every day. But in frontier markets, you often can't see this because things change very quickly, or because markets are underdeveloped, or because there's a lack of visibility. And so you can have risks occurring in frontier markets, but you can't predict them. Mm-hmm. So that, I would say, is the biggest risk, which means that as an investor, it's not a sensible approach to look for a short-term return. The best way to invest in a frontier market is to have patient capital, which can sit through market volatility. Mm. So if I say, for example, our own case, we have a big fund. It's listed on the London Stock Exchange, one of the FTSE 250s. Started in 1995, still going today. One of the earliest and most loyal investors was my mum. She put in a dollar in 1995, and today she's got $7.50. Right. So over 22 years, that's an annualized compound return of something like, I don't know, 13.5% in dollars, net of everything. So it's not bad. It's not brilliant, but it's not bad. However, if you take the 10-year return rather than the 22-year return, the annualized return is something like 3%. Right. So that shows you the volatility and the benefits of being there over the long term. 5 years is, I think, 30%. Mm. If you are a new investor today and considering putting money into Vietnam, for instance, do you have to have an 8 or 10 year perspective for your position, or your 5 years acceptable? How long time are going to look for? So this fund which we run, our benchmark is a rolling 3 years. Okay. So that would be our view. Would be, you know, when we're making investments, yeah, we're thinking, okay, we've got 3 years to prove that this investment is right. And so I would say that's the shortest period of time. But you know, often we become tempted to, you know, take a view, it's the beginning of the year, maybe it'll be good at the end of the year, you know, that's sort of, and that's a bit of a challenging approach, I think, for these frontiers. Mm. Okay. Vi har besøg af Dominic Scriven her i studiet i dag i Millionærklubben. Han er, som I kan høre, englænder, og interviewet foregår altså på engelsk. Jeg skal nok prøve at samle en lille bitte smule op undervejs. Vi taler frontier markets, altså markeder, som har en lovende økonomisk udvikling, men som stadigvæk ikke er nået helt op på det niveau, man kan kalde dem emerging markets. Dominic Scriven, han peger på, at dels skal man være opmærksom på, at de her markeder altså ikke er korreleret med de store, skal vi kalde dem almindelige, de gængse aktiemarkeder. Så det kan altså være en anden måde at gå til investering og diversificere sin portefølje ved at kigge i den retning. Derudover så lægger han vægt på, at der er altså ret høj volatilitet inden for de her markeder, særligt i Vietnam, som han altså selv kommer fra og investerer meget i. Og så skal man være særlig opmærksom på, at man skal have en lang tålmodighed. Man skal måske kigge sådan 8-10 år ud i fremtiden for at kunne være sikker på at få et rimeligt afkast. Dominic, you talk about this fund you have listed in London, so it's actually for ordinary people, I mean just private investors to invest in what you do? Yes, of course. Mm. It's what we call an investment trust. Mm-hmm. It's $1.5 billion. It's a FTSE 250. And indeed, trades every day. The share price is about £4. The ticker is VEIL.LN. Liquidity every day, and indeed that's why we listed it in London. We listed it in London about 2 years ago to bring Vietnam to a broader audience. Because of course, another aspect of frontier markets is they're quite difficult to access. I mean, how on earth would we go about investing in Ivory Coast? I don't know. Exactly. I mean, I know about Vietnam because I live there, but it's very difficult. So, finding the right access vehicles is often a good point, and maybe if I could say here a word of caution about ETFs Obviously, I'm a fund manager, so you'd expect me to say that. But the record of ETFs in frontier markets is not good. And the reason it's not good is because ETFs are very strongly focused on liquidity. And frontier markets are not liquid. And there is a price that is paid for the liquidity. And think about it this way, that the ETFs end up buying all of their own stocks in a rising market and selling all of their own stocks in a falling market. And that increases the volatility very, very significantly. We have two ETFs in Vietnam, one listed in London and one listed in New York. And the gap in performance between them and the Vietnamese index is about 60 percentage points over 5 years. So this is not 60 basis points, it's 60 percentage points. But is it just when it comes to ETFs from the frontier markets that you're not a fan, or is it in general that you're not a fan of ETFs? Oh, that's a different question, yeah, isn't it? Yeah, I know. I really meant in frontier markets, right, because it's like a square peg and a round hole, as they say, that I don't think they fit. In broader markets, I'm not qualified, I don't think, but an observation would be that, of course, it is trend investing. The bigger an ETF, the bigger an index, the more draw towards the ETF. So it's like a snowball effect. Right. And one wonders, you know, how far down the hill a snowball can go. Mm. That's completely right, and we have discussed it not here in public, but we have discussed it behind the lines that as this show goes on and more money pool into index funds, it means that the indexes will overperform. You take from one pot and put it into the other. And it means that people say, okay, the market is overperforming, we go into the market, and it becomes a self-fulfilling prophecy. And it is one of the problems we actually have. Today people tell that around 50% of all the major markets are actually held by these kind of passive fund managers. Mm. So it has become a show on its own. Mm. In mature markets, we talk about old stock markets in Europe and United States, yeah, not these ones. But we have had I'm a little guy, and I remember when I started, the Danish stock market actually was what you call an emerging market. It was a baby market, and because we in Denmark have a fairly small business society, so we haven't only a few big companies, but like Novo Nordisk and AP Moller and so forth. Mm. But we didn't have it, and it meant that we have these problems that time, the same problem. The market was very volatile, and the big investors didn't look to us because they said, that baby market, we will only push the problems ourselves. So we stay away until we became more mature, get well capitalized and get more companies into the market. Then they will go in and say, now we have a normal situation. And today we have, but we didn't have it until the beginning of the 1990s, actually. Mm. Mm. It is, 30 years ago. Yeah. Okay, Mr. Scriven, we have just briefly touched the risks of investing in frontier markets. What are the opportunities? Yeah. I'm getting there now. Okay. Let's start with that point about growth. Mm-hmm. So the economy is growing pretty consistently between 6 and 7% a year, between 6.5 and 7% a year. And that's based on some pretty visible drivers. I see, for example, all the monitors here are Samsung in the studio. Mm-hmm. Samsung is responsible for 25% of Vietnam's exports, which are mostly electronics and telephones and stuff. So Vietnam is a factory, a manufacturing center. And not only is that good for its exports, it's also good for its imports. I'd like to congratulate the Danish people on being the largest exporters per capita to Vietnam. So Danish exports per capita are 3 times the European average. So this is, I guess, leather for our footwear industry. I guess it's wind, renewable equipment, right. Asbestos, of course. And I guess it's Carlsberg beer, yeah. Of course. So mm-hmm. That touches on a second thing, that the level of consumption in Vietnam is relatively low. And because of a generally positive economic backdrop, consumption is growing quite fast. So if you take Carlsberg, for example, here I believe consumption of beer is 60 or 61 litres per head per year. In Vietnam, consumption is about 33 litres of beer per head per year. So you can see, it's not necessarily going to be drinking as much as Danes, but you can see the upside potential there. So that's domestic consumption. Mm-hmm. And these sort of trends move into the financial market. So there is volatility. 10 years ago, we had a horrible recession in Vietnam, like many parts of the world. From 2012... there's been this steady recovery, and as we might be aware, last year the equity market was up quite strongly. Why is the market up? It's up for two reasons. The first is that companies are now generating good profits. So last year and this year, 2018, we reckon that companies in the top 50, which is the big part of the market, will probably grow their earnings by around 20%. Mm-hmm. Inflation is low at 3, so that's a lot of growth coming across the market. And that's because, you know, banks are recovering and lending, people are buying homes, people are consuming, people are traveling. It's because infrastructure is being built and people are prepared to pay for it. So a lot of domestic issues. I mean, why is that not correlated with the overall domestic growth? I don't understand that. Sorry, or not correlated with it? Yeah, you talked about the markets not being correlated with the like U.S. markets and yes. Well. So the Vietnamese market is reflecting the Vietnamese economy, right. And you know, if Wall Street drops by 5%, very often we don't have much of an impact in Vietnam. If conversely, if Wall Street rises by 5%, we don't necessarily have a positive. But the other reason, if I could just finish, is that the the rating of the Vietnamese market is increasing. So if we talk about PE ratios, 5 years ago, PE would have been 9 or 10. It's now 14 or 15. Thailand and Philippines and Malaysia are 17. So Vietnam's been going up closer to the regional peers. And so just to finish, why would one look at Vietnam? Well, nobody should put all of their eggs in one basket, but I think there's a reasonable prospect of growth in earnings, and that means sooner or later growth in share prices of nominal GDP plus a bit. So that would be close to 15%, and I think it's reasonably visible, given that there will be periods of volatility. Mm. Could you give us? I have a small question. Like, as an investor, is the market free in the way that I can invest, or I'm going to have an application to get a green light before you go in, or how is that? No, anybody can invest. It's a very good question. The market is open, yeah. But they're a little bit nervous about you know, large amounts of capital. Where it comes from and when it might leave. So there's a process of registration. So here, from Denmark, from Copenhagen, one could approach one's broker, and one's broker would then approach a Vietnamese broker, and you open a trading account, and then you remit your money in, you trade, and then when you sell, you remit your money out. And there's no taxes. What the central bank says, if you remit your money in the proper way, you can remit your money out in the proper way, no problems. What they do say is, if we don't have any foreign exchange, then we can't sell you any foreign exchange. But at the moment, that's not a problem. There's record FX reserves. So. Okay. So you have to make an account in... You have to make an account. Well, I believe, let's say one had a bank here in Copenhagen, then one could be with the bank, and the bank would open the account. They handle it, yeah. Yeah, okay. As an intermediary. On the other hand, what about this? It's still a communistic system. so to speak. How much one-party system is it? Or who's running the show? Well, you're right. It is a one-party system, and like China. And actually, what I should have said is that if we want to understand Vietnam, we just look at China. China is obviously very much larger, but outside China, you can't find anywhere that is close to China without being China than Vietnam. Mm. So in terms of culture, in terms of history, in terms of political structure, your question now, and in terms of economic development, there are a lot of similarities. Vietnam is a one-party... We have a democracy, which means that there's a national assembly which is elected every 5 years, and there's only one political party, but there are also independents. So mm-hmm. independents can stand. We have about 20% independents in the National Assembly, but there is only one organized party. I would say, by the way, that I believe it's true to say that after Rwanda, Vietnam is the National Assembly with the highest proportion of women in the world in its membership. Mm-hmm. The Communist Party itself has five-year elections, and let's be honest, Western democracy is not being accepted openly everywhere in the world. If you look at Asia, there are many cases of, shall we say, authoritarian, if not autocratic, political structure. Mm-hmm. When I arrived in Asia, both Korea and Taiwan were under military rule. And if you look what happens over time, the aspirations of a people demand greater and greater accountability. So, indeed, Korea and Taiwan now lock up their presidents, as we've seen in recent years. Now, what's happening in Vietnam is behind, for sure. But I've been very surprised just this year. In fact, today in Hanoi, a senior member of the Politburo, so think number six in the whole country, is on trial, and he for misdeeds, and he is probably going to go to jail for 10 to 20 years. So we have one party. It's not democratic in the sense that we understand, but there is a tendency and a willingness to clean up. Self-correcting, let's put it that way, self-correcting. Self-correcting, which is not always good. But what about corruption? My idea is that Vietnam has been more disciplined than China. China has, for a number of years, been looking through the fingers at a lot of things. How is Vietnam working out that way around? It's a problem, there's no question. Okay. I think, though, that one can look at corruption in two ways. The first way is the way that almost everybody participates, which is the traffic policeman charges you $5 because yeah. your tire is on the white line when it shouldn't be. Yeah. So we have in Denmark, it's all made by law, you know. That's, yes. That's the problem. Gentlemen, please let me bring you back to what it's all about in this program, and that is investing. Mr. Scriven, can you give us just a little bit about the specific sectors? I mean, yes. What are these specific sectors to invest in if you are looking at Vietnam? For sure. So I think the you know, this is true probably of most frontiers, and it's definitely true of Vietnam. And what we do, for example, is we identify you know, long-term themes. So that would be urbanization, industrialization, internationalization, demographics, rising incomes. Those are long-term themes. You know, you could talk about 10 years, you could talk about 20-year themes, and then we find ways of investing around those themes. So, for example, our biggest investments are, our biggest individual investment is a bank. It's a bank that's a private bank. Its business speciality is lending to mom-and-pop businesses, providing a little working capital. The last few years, only in the last few years, they've been developing a mortgage product, so people buying their own homes. And just in the last 12 months, the banks have been looking at consumer finance. So this is financing autos and, you know, lending money without collateral. The second biggest holding we have is a very big retailer. In fact, it's the biggest retailer of mobile phones and smartphones. And they have a great operating model that has allowed them to take that platform and move it into white goods. So things for houses, and most recently for organic food and fruit and vegetables. So that's a retail play. One of our other big holdings is the airport company. So this is the company that the government recently privatized that controls and runs all the 22 civilian airports in the country. I've been in six of those airports in the last 3 months, and every one of them is involved in expanding because of the growth of air traffic. So those would be the top three holdings. Mm. We invest in bridge builders. We invest in housing developers. We invest in airlines, unusually, but the growth is so strong. And we invest in power generation. But really the biggest holdings would be consumer, retail, F&B, food and beverage, financial services, and infrastructure. Mm. Don't know any export industries. Okay. No, that's a very good point, because the way the global model works now is you can't really invest in... If we want to invest in... Samsung's the biggest exporter from Vietnam. We can buy shares in Samsung, but we can't buy shares in Samsung Vietnam. We could maybe buy shares in one of the suppliers to Samsung, but that's a very, very tight relationship, and it's probably a private business, or it may even be another listed Korean company. So it is very, very difficult. We essentially don't invest in exporters. Mm. Okay. Lad mig bare lige samle en lille smule op på dansk her på, hvad Mr. Scriven siger. Altså først en lang debat omkring det politiske system, som jo altså også er under udvikling, selvom vi måske ikke kan forvente, at det lige præcis kommer til at gå hen og blive den form for demokrati, som vi kender her i den vestlige verden. Så sker der altså stadigvæk rigtig meget derude i Vietnam. Når hr. Scriven han investerer i sit selskab Dragon Capital, så kigger han på de lange tendenser, og nogle af de lange tendenser, som de har identificeret derude i selskabet, er sådan noget som urbanisering, industrialisering, demografi og stigende personlig indkomst. Så det er altså nogle af de ting, de lægger for døren, inden at de beslutter, hvilke selskaber de skal investere i. Og nogle af de selskaber, de har investeret i, ja, det er altså sådan noget som telefoni, flyselskaber, lufthavne og så også fødevareselskaber, finanser også på banen. Mr. Scriven, time flies when you're having fun, so I have to let you go soon. But before you go, could you please tell me if, let's say, I'm just an ordinary Danish investor, how much would you think I should allocate to my investments in frontier markets? I mean, what is the percentage? Yes. Well, let's talk out of an investment portfolio. There'd be some which is fixed income, wouldn't there? Maybe the third, 40% maybe. Let's say that there's equities, which is, 60% or something like that. I would think, your frontier market exposure, be it more than one or just one, might be, 5 or 10%. Mm-hmm. So that's actually quite a lot. I don't think many Danish investors are invested in Vietnam, but maybe they should be. No, and I think it's that's very true globally, I think. Yeah. We are a very under-owned asset class. Mm. Mr. Scriven, I know you have a very busy day ahead of you. Thank you so much for joining us today. It was a pleasure to have you. It's been a great pleasure to be here. Thank you very much, both of you. Lars Svendsen, du og jeg, vi vender tilbage til det danske aktiemarked. Der er bestemte nyheder, som vi skal kaste os over. En af de nyheder, der er landet her til morgen, det er problemer med Pandora. Det ser ud som om, de ikke helt når de muligheder, som de havde sat op for sig selv, de økonomiske nøgletal, som de ligesom havde forventet, de skulle nå, dem kommer de ikke til at lande på. Hvordan og hvorledes handler aktien? Ja, den er nede i omkring knap 580, og det er faktisk 13% ned, så det er noget brutal afstraffelse, den bliver udsat for. Og der har jo været den her spændingsfelt mellem pessimister og optimister, fordi generelt er der jo sådan en optimistisk holdning til det, især blandt danske investorer måske. Og så har vi modspillet, det er jo så nogen, som sidder og siger, at den her aktie er basalt set svag, og dermed fikser vi den, altså short-seller den, og prøver på at mase den ned. Så du har sådan en lidt en krigsskueplads mellem to investorfløje, Og det er jo klart, nu her, hvor den så får i drag og nakken, så bliver pessimisterne jo lige pludselig gevaldigt animeret til, at nu er det deres tur til at have fat på den lange ende af kæppen, hvor det før var, vi har faktisk lige haft jo en optur her over december måned eller sådan noget lignende, ikke? Der var den jo egentlig lå der og gloede lang tid på knap 600, så er den tur op til op i 689 inden den sidste måned, ikke? Så har vi altså hugget 100 point af igen. Og Lav, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, hvis man er fast lytter af det her program, at du ikke er, og vel nærmest aldrig har været fan af Pandora-aktien. Men Nej. Hvis du nu sad med den her aktie lige her, nu skulle sådan forsøge med friske øjne at kigge på sagerne, hvad ville du så tænke? Jamen, hvis jeg enten havde den, eller skulle købe den, og ikke så sådan, jeg kigger på det over de lange sigt, altså jeg kigger 10 år frem på den her, og siger, er det noget, som eksisterer om 10 år, og er det stadigvæk en fantastisk forretning, og vil den have boomet afsted opad? Det tror jeg ikke på, det er derfor, jeg er pessimistisk på den, men ud fra en ren almindelig aktievurdering af den, så mener jeg, så tilhører jeg sådan set positiv siden. Jeg mener, at han bliver mishandlet, og at de tjener jo så utrolig mange penge. De har altså en det, man kalder for, vi taler jo kodesprog i finansverdenen, men altså overskuddet før afskrivninger af omsætningen. Det hedder EBITDA. Det betyder earnings before interest, det er rente, ikke? Tax, depreciation og amortization. At det der tal, ligesom hvor mange penge er der tilbage, når du har brugt solgt noget, så er der altså omkring en knap 38 øre. Og det er jo der, hvor medicinindustrien ligger, ikke? Mm-hmm. Og samtidig har du haft meget, meget flot vækst. Hvor vækstspørgsmålet er, det er jo en del af den store kamp udspiller sig, fordi det spørgsmål, kan de forny sig, og kan de hele tiden få suge flere kunder ind? Og der kan man sige, at USA har været det sted, at Pandora i sin tid faktisk har tjent sine penge, og stadigvæk tjener mange penge. Så har Europa det næste marked, som er kommet godt op, men som kan ekspanderes yderligere. Og så har du emerging markets, nye markeder, og det er jo så blandt andet faktisk Rusland, en ret stor marked, men det er jo så Kina, det især handler om. Og hvor meget kan det derude blive til? Og så sidder folk og siger, at der er 1,25 milliarder kinesere, og hvor kan det købe meget osv. Der er så jo en skævhed, ikke så mange kvinder i Kina, og kineserne bliver gamle, og alt det der, derfor den kinesiske befolkning vokser. Det er jo ikke, fordi der bliver født mange kinesere, men det er, fordi levealderen stiger, ikke? Der bliver 9 millioner flere kinesere hvert år, cirka, men ligesom Sveriges befolkning, men det er levealderen, der stiger. Og så må man sige, jamen, det vil de steder, jeg ikke rigtig tror på, at det kan lykkes for dem, at kineserne vil overtage den der historie. Det er jo en storytelling. Mm, hvorfor tror du ikke det, Lav? Fordi kinesere og andre asiater, altså det er indre, når de køber smykker, så ser de på ædelmetaller. De ser ikke på noget ding-dang, der glimter i solen, som det der tal for Aarhus, de diskuterer hele tiden. Men de ser på, at det er en, hvad hedder det, value. De ser på guldet i guldsmykket, om man så må sige. Og det skal have en stor værdi i forhold til kunstnerdelen, altså design. Elementet i det, ikke? Og det er jo så, det er der jo ikke så meget af i Pandora. Jamen, det er så kineserne og inderne, du der inde på. Men kunne man så ikke forestille sig, måske, nu har vi talt frontier market her, som investeringslande, kunne man så ikke forestille sig, at folk i frontier markets, altså de her lande, hvor at den personlige indkomst jo altså ser ud til at være ved at vokse også til nogle niveauer, hvor man jo altså også gerne vil være, smykke sig lidt. Kunne man ikke forestille sig, at det var der, de skulle ud og sælge? Hvad er det for nogle typer lande, du siger? Det kunne for eksempel være Vietnam. Ja, men de er jo slet ikke nået det punkt endnu, hvor det er den slags ting, at folk vil bruge pengene på. Vel? Og så du kan sige, at det skal altså være nogle steder, hvor der begynder at blive købedygtighed. Og det kan du sige, det er der jo i Kina, i byerne. I nogle af byerne er der, men de skal jo så ramme den højere del af kineser. Så det, du siger, Lars Svendsen, det er, at de her frontier markets, som vi har for banen i dag, de er ikke nået langt nok. Nej, det er ikke og til så dem. Emerging markets, de er ligesom nået lidt for langt, eller de vil gerne have ædelmetaller. Jamen, det er jo så et kulturfænomen, ikke? Hvordan de har det med det, okay. og de derude er jo glade for rigtige metaller, og indre er jo besiddet af, jeg ved ikke hvor meget, verdens sølv for eksempel, det er også, men også en meget stor del af guldet, og det var sådan noget, man går og gemmer hjemme under hovedpuden, men den der med Asiens guld, det er sådan set, hvis du kigger på væksten, så er det Europa, Pandoras vækst skal komme fra nu, og den måde, de jo gør det på, og det bliver så også et mere indviklet regnskab, det er jo, at de selv etablerer mange butikker for at, ligesom at bane vejen, som man siger, de koncentrerer deres distributionskanal om store butikker, og mange som de selv, flere og flere, som de selv har inde i deres kæde. Ikke? Det samme kender vi jo lidt fra ham her, IC Company og alle de der tøjfirmaer. Ikke? Men når du så tager detailleddet med os, så beholder du jo den avance, og den er høj. Og det gør, at totalavancen i dit system bliver større, men din, hvad vil du kalde det for, din følsomhed som virksomhed bliver også større, fordi du slipper først varen, når fru Hansen køber smykket, og ikke når du leverer den til en eller anden detailhandler, som så er hans eget problem at komme videre. Ikke? Men som aktie, jeg mener, jeg tilhører sådan set optimisterne på kort sigt. Men det er en kritisk god plads. Og det store problem omkring lige i slutten nu, det er, at der er så mange aktier i frit flow i Pandora. Det er der jo i mange andre aktier, er de der jo ikke. Der ligger de jo ude i alle mulige steder, bliver gemt i pensionskasser og ting og sager. Og det gør de jo ikke så meget i Pandora. Og derfor er det også, at der kan komme de her meget større udsving i det. Ja, udsving, det må man sige. Der er i dag i Pandora-aktien, når jeg kigger op på din skærm, Lars Svendsen, jeg ved ikke, om den er helt opdateret, men der står minus 14%, som jeg kan se det herfra, altså på udmeldinger om profit warning fra Pandora, og farvel til CFO Peter Vekslund, som altså tager sit gode tøj og går, i hvert fald som historien er meldt ud lige her. Og nu, Lars Svendsen, lad os hoppe lidt ind i din portefølje. Det har været et fantastisk 2018 indtil videre. Det er kun gået en vej, og så var det altså lige det knækket lidt i går, fordi det begyndte at køre en lille bitte smule nedad. Formentlig fordi folk de tænkte, træerne vokser jo heller ikke ind i himlen, så tager jeg lidt profit ned på bogen. Ja, Lars Svendsen, en af de aktier, jeg kunne tænke mig at hoppe i. Nej, vi kan godt lige tage det ordentligt. Vi kan godt tage det ordentligt billede. Ja. Lad os bare høre, hvor den ligger. Jeg tjente jo knap 11.000, og så nu har jeg så tabt 4, ikke? Og hvis man har de her berømte Fibonacci-tal, som jo nogen taler om, ikke? Ham er den gamle italienske, jeg ved ikke, om han var matematiker, men han var jo, de brugte det til korn, handlen i 1100 eller andet, så skulle reaktionen jo være på 38,8% af stigningen. Mm. Det er den her, du ved, 1, 2, 3 og 5 og 8 og 13. Man lægger hele tiden en oven på den anden, så laver man til en brøk, ikke? Så hvis du går op på 8, så næste er 13, ikke? Og næste, så vil det blive 13 plus 8, det er 21, ikke? Men du tager bare, vi nøjes med 8, ikke? Det er altså 5 delt med 8, ikke? Det er jo om til en brøk. Og så får du det her at tal, at modreaktionen skulle være 38,8% nedad. Så altså, hvis markedet er steget 10 point, så skulle den egentlig tabe 38,8. Og så når du er kommet ned der, det er det samme tal, vi har i det gyldne snit i malerier, hvor man står ikke midt på billedet, vel? Man står ude lidt til højre for midten, eller venstre for den sags skyld, men normalt altså højre. Men det er fordi sikkert mange mænd er og malere, har jo i gamle dage været mænd, men det er jo lige meget mænd, men er højrehåndet, der er flere højrehåndet end venstrehåndet. Tak, Claus Svendsen. Ja, så ved jeg det, er du venstrehåndet? Ja. Nå, undskyld, men det er ikke for at genere nogen jo. Men sådan er det, der er lidt flere, der er, eller faktisk til mig. Jeg er heller ikke mand, vel? Det kan vi godt tage. Nej, men det er jo så, der er det nogenlunde 50-50 jo, men det er vi også med på, ikke? Nå, tilbage på bordet. Nej, men det der gyldne snit, og det er jo det samme, at tilsyneladende tiltaler det menneskelige øje, det her med det gyldne snit over 38,8%, og det er lige præcis der, at det står. Jeg ved ikke, om sådan nogle malere, de egentlig tager sådan en centimeterbånd og siger, der skal han stå. Svendsen, portføljen. Det kørte altså lidt den forkerte vej. Hvordan, bare sådan kroner øremæssigt, lad os sige, for det tal. Ja, 56,650. Nå, men det er da en ganske fin start, hr. Svendsen, vi er lige gået i gang. Jo, der er gået 7 børsdage, ikke? Ja, og det der kan vi da ikke klare. 235 på et år eller sådan noget. Okay. Men altså, der er lidt rekyl i det, og den, der jo er over mest, det er jo den her Vestas, fordi jeg har jo et vedmål, der skal afgøres næste uge med Nordnet-manden der. Der var tilbage for 2 måneder siden, 16. november, der sagde... Per Hansen? Ja, Per Hansen var inde. Og så sagde jeg troede, at Vestas ville gå op mod 500 i løbet af næste 2 måneder. Og hvad sagde Per så? Så sagde Per, at han er jo ligesom jøderne, ikke? Altså, det flytter sig ikke. Han tog den sikre udgave. Og ved du hvad? Den koster 416 nu. Okay. Så vi har været først lidt ned, så har vi været en tur opad, og så er den jo fæset af igen. Og var det en citronvand, der var på banen der, tror jeg? Var det ikke en citronvand, der var på banen? Jo, og en flaske rødvin, så hvad hedder det? Nu må vi se på det. Men det er min umiddelbare eksponering mod mænd. Men altså, Vestas har jo haft faktisk glidetur igen, selvom de kom med en udmærket melding om det her cash flow, ikke? Mm. Så har vi lidt gang. Jeg har faktisk på positiv side, vil lige fremhæve, det er en aktie, både Lars og jeg har. Jeg er inde og hjælpe ham, han købte den først. Det er DS Norden, som er på vej opad igen. Mm. Og det er jo så bolk- og tankskib, halvt og hver. Og der er det så bolkbordene, der tjener pengene, men han er faktisk kommet på vej opad igen. Så der sker også noget positivt. Lars Svendsen, vi havde besøg af Dominic Scriven fra Dragon Capital. Han prøvede til sidst at ligesom tegne et billede af den gode portefølje, den gode asset-allokering i sådan en fin portefølje. Og nu ved jeg godt, at du måske ikke er det, man vil kalde sådan en helt traditionel dansk investor. Du er jo trods alt professionel. Det er det, du lever af. At lave aktieanalyser og holde øje med, hvad det er for nogle selskaber, som det er værd at investere i. Ja. Men altså, han er jo inde på noget allokering, som jo slet ikke stemmer overens med det, som I gør her i Millionærklubben. Dels så synes jeg kunne hjælpe, manden sagde, at han ville sætte 40% i fixed income. Hold nu op. Det er vel ikke noget, der taler til sådan en som dig? Nej, overhovedet ikke. Altså, min portefølje, hvis du ved det, nu har vi lavet jo alle radio, den består af to ting. Fast ejendom og aktier. Mm. Ikke andet. Nej. Og så lidt cash. Men det er jo sådan bare pause. Cash er jo pause opbevaring af penge, ikke? Udover at skulle betale regningerne hver måned, ikke? Men sådan driftskapitalen der. Men det er det der. Jeg betragter jo fast ejendom som værende et substitut for det, som han kalder for fixed income, altså obligationer. Altså, ikke? Mm-hmm. Fordi man belåner jo fast ejendom med obligationer, ikke? Og dermed så kan man sige, så vil det jo normalt følge, inden man opfandt flekslånene, ville fast ejendomspriserne jo følge renteudviklingen på den måde. Men det var, jeg tror også, at det måske var udtryk for ligesom konstatering af, hvordan verden ser ud. Ja. Og det må man jo finde sig i, at der bliver pløjet gevaldigt mange penge ind i fast ejendom, ikke? I fixed income. Yeah. Men det er jo noget åbløst noget, når renten er nul. Mm, enig. Det er svært. Jeg skal først begynde at købe obligationerne. Jeg bliver over 70, du. Der er heldigvis langt til det. Problemet er jo, hvis du skal have din... Når du begynder at se, at nu skal jeg også have pengene udbetalt, så er det jo sin sag at sidde og sige, at alt står i aktier på sin ratepension, og så ringer de fra banken og siger, nu er der altså kun til 4 år, ikke? Så enten må du sætte udbetalingen ned, eller også så må du gøre noget andet. Så der bliver man jo tvunget til det. Lars Svendsen, så var han jo selvfølgelig også i sagens natur, det giver jo ligesom sig selv inde på, at man skulle have sådan 1-5% i Frontier Markets. Det var i hvert fald hans bud. Hvad tænker du om det? Ja, det kommer an på lidt om, hvor mange... Man skal jo mere se det i forhold til, hvor mange aktier du har. Mm. Så vidt jeg forstod på ham, så snakker han om, var det 40%, han sagde, man skulle have i aktier? Var det han sagde? Kan du huske det? Ja. Det er det punkt, du skal måle i forhold til, ikke? Men i forhold til din aktieportefølje, og der mener jeg, at budskabet om, at højvækstlande, som har en fornuftig økonomi, at de kan være gode at have, hvis man har mange år frem. Ligesom man kan satse på robotter og IT og ting og sager, fordi man sidder og siger, at det her det er en branche og elbil og sådan noget, som vil køre over de næste 10-20 år og sådan noget. Det er ligesom en lang vinderposition. Mm-hmm. Fordi det du skal gøre, og så skal du købe og gemme, og der vil jeg sige, at hvis man siger en kvote til sådan noget der, så vil jeg sige, at man kan bruge 5% af sin aktieportefølje på sådan noget af den art, og så kunne man måske bruge op mod 10% mere på noget med langsigtsteknologier, hvor man ser mere på, hvad det egentlig er, du køber, og siger, at det kan godt være, at det er nogen forretning i dag, men det vil det blive, fordi man nu har en eller anden idé om, at nogle forskellige, hvis nu var robot eller hvad det er for noget, altså, så putter jeg penge i det, men der er egentlig lang vej hjem til, at de kan svare regningen set som almindelige aktier, ikke? Altså, de tjener ikke mange penge. Det er jo det med Facebooken, som jo til at begynde med slet ikke tjene penge, ikke? Og lå dernede og rode, og så gik der lang tid, Jeg har faktisk fået en idé til en forretningsidé, du. Nå. Jamen, de snakkede om her på kanalen jo om i lang tid. Jeg må høre dem, når jeg står tidligt op for at komme ind. Det er Facebook-afhængighed. Mm. Jeg tænker, at jeg kunne lave en Facebook-afvændingsklinik. Og jeg bruger det jo slet ikke, så jeg kan jo sikkert bruge det. Og så kan vi sikkert få offentlig tilskud til det, ligesom man får rygestop og alkoholafvænding og narkolort. Det er en glimrende idé. Jeg er sikker på, at Folketinget, at de vil garanteret give penge til sådan noget, så skal der blive nye terapeuter. Ja. Så det er jo sådan en afvændingsklinik for Facebook-afhængige personer. Lars Svendsen, sæt penge i det. Nå, det kan blive pænt stort, du. Tilbage til aktierne, Hans Svendsen. Nu var han jo inde på det her med, at de her frontier markets, altså blandt andet Vietnam, at de ikke direkte er korreleret med de store aktiemarkeder. Ja. Altså, så man kunne ligesom bruge det som en sådan aktiv allokeringsstrategi og putte penge der i. Hvad tænker du om det? Ja, altså det kan man bare ikke rigtigt, fordi balladen har jo været, det har været sådan erfaringen i hvert fald, rent diskuterer om det gentager sig, men det har jo været, at når der har været sådan sammentrækning af penge, det skete jo blandt andet sidste gang med finanskrisen, så bliver pengene altså hivet ud af emerging markets. Og dermed så går det hårdt ud over dem aktiemæssigt, fordi det er sådan nogle, som man sagde, babybørser. Mm. Og dermed så bliver kursudsvingene lidt store på de der steder, fordi simpelthen pengene flygter. Vi har jo oplevet Thailand, hvor et af dem, det talte han slet ikke om, fordi han betragtede sikkert Thailand som et lidt mere modent land. Mm. Men det var et af de steder, hvor der har været nogle enorme kursudsving når der har været kriser. Og vi havde den helt store der tilbage i 97, ikke? Hvor Rusland også, og Brasilien var, og hvad der var, Mexico dengang. Men Asien blev hårdt lammet. At på den måde er der altså, man siger, det kan godt være, at det er rigtigt, at de ikke normalt er korreleret, men det er bare sådan nogle markeder, der kan få tæv, når det går galt. Det var lidt det samme med finanskrisen. Jeg havde masser af skibsaktier. Jeg ejede ikke en bank. Jeg var skide på, om de gik i hul, alle de banker, de gjorde det. Men jeg havde så skibsaktier. Mm. Og så lige pludselig, så fik de jo tæv herfra til juleaften. Du. Mm. Hold nu helt op. De faldt jo ikke til nul, men jeg skal da helt så sige, at altså, Torm var jo nedtur, så vi havde startet dengang. Så altså, man siger, det er svært at gemme sig. Mm. Og det kan man altså ikke. Det er generelt set svært at gemme sig på små børser. Det er et stort spindelvæv, det hele griber ind i det hele griber ind i det hele. Lad os bare sige det på den måde. Ja. Nå, Lars Svendsen. Det sagde min gamle lærer altid. Du skal altid starte med at sige, det afhænger af. Det afhænger af. Så har man ligesom fået sådan et, Nå, Svendsen, vi løber ind i de sidste minutter af Millionærklubben. Der er en aktie, som jeg så godt lige kunne tænke mig at vende med dig, inden vi skal helt lukke ned, og det er Teva. Fordi at den ser jo ud til at have det meget godt lige pt. Over 20, så vidt jeg kunne. Ja, 20.04 tror jeg, det blev til i går. Den steg 3%, ja. Og Hassus, han er hårdere måske, end vi endda havde regnet med. Nu vil han lukke endnu flere fabrikker, forlyder det. Er det, han er ude at sige? Ja, den har jeg så ikke set. Og det er jo så en af balladepunkterne, kan du sige, at det der med, at nogle gange så når vi ikke altid opdaget. Vi havde også balladen med. Jeg var en dag bagud med ham Bauer dernede, at han havde nedjusteret. At nogle gange sker der, eller sagt noget, og sket noget osv., så man ikke holdt styr på det hele. Så er det godt, du har Pernille og mig. Ja, det er også fint. Men det må jeg så gå hjem og læse på. Men han er sådan set ved at komme tilbage på sådan nogenlunde. Altså, når vi er oppe i 20'erne, så begynder er det ikke så meget under. Så begynder det sådan at kunne trække vejret frit. Det siger jeg, fordi jeg har 19,5 eller sådan noget som gennemsnitskurs. Ja, okay. Man taler altid sin go, er det ikke sådan, det er, Lars Svendsen? Jo. Men faktisk, jeg sad og tænkte over, fordi hvis du kigger på det, jeg har jo holdt foredrag om det der med de her Y-formationer. Mm-hmm. Og hvis vi er heldige, jeg siger held, fordi det er jo mere held end forstand, men så bliver Teva en Y-formation. Altså, den er gået ordentligt ned, og så skal vi gerne have højre side af det der Y nu. Og der er vi så nået op der, hvor den begynder at dele sig. Hvor de mødes, ikke? Og det er omkring 20 punkter. Så hvor skal vi hen, Lars Svendsen? Har du i dag et punkt? Jamen, jeg vil sige på, hvis du siger, at der er ikke noget, der går fuldstændig rappen galt for dem, og så videre, og de ikke finder lige i kursteskaben og alt det der, så mener jeg, at den der aktie om 4 år, så koster den 35-40. Det er mit gæt. Mm-hmm. Det er det perspektiv, vi er ude på, fordi det er sådan noget. Er det nok, Hans Svendsen, at vente 4 år på det? Ja, men altså 4 år, det er måske meget normalt. Jeg synes bare, det lyder lang tid. Ja, nu men ja. Alt er relativt. Det er det vel ikke. Det tager også noget tid. Jeg vil tro, at han har fået. Jeg har selvfølgelig lavet sådan nogle scenarier for at få om det. Jeg vil tro, at de er ship-shape, alt kører godt i 2021. Mm. Og hvad er der dertil, der er 3 år? Vi holder øje med, hvad der sker i hvert fald de næste års tid, Lau Svendsen TV, som jeg altså også er, i Christoffer Volds fokus, og vores nye porteføljeforvalter, Philip Gunst, han har altså også tænkt sig at tage TV ind på sin bog. I sidste blik på det aktuelle marked, Pandora 571, og BRO er i, det er jo imponerende, 178, det er jo helt utroligt. Jeg tror, det er fordi, at der må være nogen, der har haft shortsolten, og så det blev kørt over og sådan noget lignende, det er jo, fordi det er jo utroligt, at den kan komme derop. Det sagde godt, hvad det der regnskab var selv. Ikke? Men kvartalet var godt, men de første halvår har faktisk kun givet lige over nulpunktet, så, så superduper er det jo ikke. Men der er... Lau Svendsen, vi lukker Millionærklubben for i dag. Vi fortsætter selvfølgelig igen i morgen, allerede når klokken er 9.05. Lige om lidt så er Cordua og Steno klar til at tage over. Der er politisk debat på banen. Det skal blandt andet handle om Liberal Alliance. Inden da så er der selvfølgelig nyheder. De kommer her klokken er 10.00.